دشمن هسیا بس خبر د ویر را کوي دهر اوس هر دشمن هسیا بس خبر د ویر را کوي دهر اوس هر دغم پټ غر ناست یو او د فتح زیر راشي دغم پټ غر ناست یو او د فتح زیر راشي هم غم هم خوشاله نی الله ډیر را کوي د هر سحر مې هم خوشالانی الله ډیر را کوي دا هر اوس هر نوی نوی زیر را کوي دشمن هسیا بس خبر د ویر را کوي دا هر اوس هر نوی نوی زیر را کوي را ټپ تم نو کیدا گزار کلا دور کړي رټم تم نو کیدا گزار کلا دور کړي د خپل بے وصف مخ سفیر را کوي د هر اوس هر نوی نوی زیر را کوي د خپل بے وصف مخ سفیر را کوي د هر اوس هر نوی نوی زیر را کوي دشمن هسیا بس خبر د ویر را کوي د هر اوس هر نوی نوی زیر را کوي پردو بندي باور خو دانو خلقو کار دی پردو بندي پردینو خوشاله مشت جا چیر را کوي د هر اوس هر نوی نوی زیر را کوي پردینو خوشاله مشت جا چیر را کوي د هر اوس هر نوی نوی زیر را کوي دشمن هسیا بس خبر د ویر را کوي دا هر اوس هر نوی نوی زیر را کوي عجب غوند احساس دا پر هر نو ته می خندم عجب غوند احساس دا پر هر نو ته می خندم سل گئی د شهادت شهادت د بیر را کوي دا هر اوس هر نوی نوی زیر را کوي سل گئی د شهادت عسل د بیر را کوي دا هر اوس هر نوی نوی زیر را کوي دشمن هسیا بس خبر د ویر را کوي دا هر اوس هر نوی نوی زیر را کوي دنیا په محمد سپین بغړی ته سلام نکنی دنیا په محمد سپین بغړی ته سلام نکنی الله چې فدای ظلم سر تیر را کوي دا هر اوس هر نوی نوی زیر را کوي الله چې فدای ظلم سر تیر را کوي دا هر اوس هر نوی نوی زیر را کوي دشمن هسیا بس خبر د ویر را کوي دا هر اوس هر نوی نوی زیر را کوي دشمن هسی عبس خبر دبیر رو کوی دا هر یو سحر نوی زیر رو کوی دا هر یو سحر نوی